ίδιοι Ευρωπαίοι λένε, μερικοί από αυτούς τους μεγάλους, είμεθα μαζί σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα καταφέρουμε μαζί σας, λέει ο Λιρέν. Σε περιμένω να πεις και πάλι. Μαζί. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Μαζί. Να πεις ανάνοιξη να διώξεις τα χιόνια. Να τραγουδούσα δέντρα πάλι τα ιδόνια. Βγήκε προχθές όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός απ' έξω. Και είναι κατάδειλο εις το πρόσωπό του τι δοκιμασίες και τι έχει περάσει. Ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον καινούργιο εκπρόσωπο τύπου, Παναγιώτατος εκτός Θεσσαλονίκης, μάλλον Παναγιώτατος εντός, Σεβασμιώτατος εκτός, Άνθιμος, ο οποίος εκτόπισε την Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Αυτός πια θα εκπροσωπεί την κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η Νέας Ελλάδας, όπως θα λέγεται πολύ σύντομα, με την ηγεσία πάντα του Σαμαρά. Είναι ένθερμος υποστηρικτής, τα βλέπει όλα πολύ καλά, εντοπίζει τα θετικά στην Ευρώπη, εντοπίζει τα αρνητικά εδώ μέσα σε όσους γκρινιάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι και πολλά, που γκρινιάζουν. Θα ακούσουμε τι ακριβώς είπε και ποιες εικόνες έχει για τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτά που ακούτε τα είπε από το Ιερό Βήμα. Βγήκε προχθές όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός απ' έξω και είναι κατάδειλο εις το πρόσωπό του τι δοκιμασίες και τι έχει περάσει. Μαζί με τον Υπουργό των Οικονομικών. Έχουν γίνει ερείπια για όσους μπορούν να ξέρουν και να καταλάβουν. Σε περιμένω να δεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε γάλα πέντε ημέρων. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Έχουν γίνει ερείπια για όσους μπορούν να ξέρουν και να καταλάβουν. Από τις αγωνίες για να μπορέσουν να επιτύχουν αυτό που ελέγεται. Όσο ελέγεται και εμείς είπαμε τουλάχιστον είναι το μη χείρον. Το βέλτιστο. Ερείπια από την κούραση. Το εντοπίζει αυτό γιατί η ερείπια, συμφωνούμε, τους λες. Και το Στουρνάρα και το Σαμαρά, πολιτικά ερείπια. Αλλά εδώ εντοπίζει την κούραση στα πρόσωπά τους για όποιον ξέρει όμως να ξεχωρίσει. Διότι έδωσαν μάχες εκεί και επειδή δεν το εκτίμησε ο κόσμος και μπλέξαμε με το γάλα αμέσως όλοι μετά και μιζεριάσαμε. Καλά που είναι ο άνθιμος και μπορεί να μας πει τι ακριβώς. Και ευτυχώς που δεν ανακατεύεται, αυτό είναι το βασικότερο, η θρησκεία. Με την πολιτική. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Ήρθε λοιπόν και είπε και μίλησε προς τον λαό για να πάρει και ο λαός μια ελπίδα, να πάρει μια ανάσα. Αμέσως λοιπόν μετά από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού ακούμε, δεν τα κατονομάζω για να μην έχω ιστορίες από τα μέσα ενημερώσεως. Γκρίνια, αμφισβήτηση, κριτική, έλεγχος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι εκείνο. Δεν είναι το άλλο. Υπάρχουν στίγματα. Υπάρχουν σημεία στα οποία υποσημειώσεις. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Είμαστε όρθιοι και είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μαζί, να αγωνιστούμε μαζί και να ζήσουμε μαζί. Σε περιμένω να πεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε γάλα επτά ημέρων. Μαζί να γράψουμε λαμπρή ιστορία. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Δεν μπορεί να γίνεται κάτι έστω κατά έναν τρόπο πολύ ελαφρό τώρα στην αρχή, πολύ αδύνατο, που δεν είναι αδύνατος. Για να πάρουμε ανάσα και να πάμε καλύτερα και αμέσως να πέφτουμε απάνω για να μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε την εντύπωση ότι αυτοί οι εκπρόσωποι μας που από εμάς εξελέγησαν τα κατάφεραν σε ένα μεγάλο ζήτημα όπως είναι το θέμα της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Δεν τον λες δεξιό, ο Νεδίτη τον λες, τον Μητροπολίτη Άνθιμο, δεν μπλέκει η Εκκλησία με τα πολιτικά, να το ξαναπούμε, εδώ τον ακούσαμε, πιο θερμά και από τους βουλευτές, σε λίγο θα είναι στην ίδια ευθεία με τον Άδωνη, συναγωνίζεται ποιος θα στηρίξει πιο θερμά τον Πρωθυπουργό και μάλιστα εντοπίζει ο Μητροπολίτης ότι όλα είναι πολύ καλά στον τόπο, ότι είναι καλά στον τόπο, όχι πολύ καλά, και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε και ότι οι Ευρωπαίοι, αφού είπαν οι Ευρωπαίοι ότι πάμε καλά, τελείωσε. Όλα αυτά που ζούμε, νιώθουμε, βιώνουμε και αισθανόμαστε δεν ισχύουν γιατί το είπε ο εκπρόσωπος του Θεού στον τόπο μας. Οπότε για να το πει ο εκπρόσωπος του Θεού, κάτι παραπάνω θα ξέρει από όλους εσάς που δεν είστε και τόσο στο δρόμο του Θεού όπως μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό θα γυρίσουμε εκεί. Πάμε κατηχητικό. Μια φάλαγγα θα φέρει το σεισμό της κάθαρσης. Μαχητές αυτής της φάλαγγας είμαστε όλοι εμείς. Πρέπει να προχωρήσουμε σαν Έλληνες που είμαστε με πρωτοπόρο τον αρχηγό μας, τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής, σε μια σύραξη ζωής και θανάτου. Και μετά από αυτή τη μάχη είτε είμαστε νεκροί είτε ζωντανοί, θα είμαστε αυτό που γεννηθήκαμε. Ελεύθεροι Έλληνες. Η καλή μας Αγελάδα βόσκει κάτω στη Λιακάδα. Μικρά χόρτα και μεγάλα για να κατεβάσει γάλα. Γάλα 5 ημερών. Για να κατεβάσει γάλα. Γάλα 7 ημερών. Για να κατεβάσει γάλα. Γάλα 8 ημερών. Είναι η πολύπλοκη αγελάδα, η μούλτι που βγάζει πολλά γάλα. Τα θες 5 ημερών, έχουμε αγελάδα, ανάλογη. Θες 7 ημερών, έχουμε. Θες γάλα ημέρας, έχουμε και τέτοια αγελάδα. Και 8 ημερών και 12 και 5 μηνών και 8 μηνών, ανάλογα. Το βαλάντιο, όλα αυτά γίνονται για το καλό του καταναλωτή και κυρίως για την υγεία του καταναλωτή. Δεν υπάρχει άλλο κριτήριο, μην μπερδεύεστε, είναι τόσο απλά. Θα πηγαίνετε, θα αγοράζετε ένα γάλα, τα ίδια θα είναι όπως τώρα, θα αλλάζουν τις τιμές και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ακόμη και ο Κασής, αυτός ο τύπος εκεί, ποιος τον έχει εκλέξει, που κάθε φορά όταν έρχεται νομοσχέδιο απειλεί δεν θα ψηφίσει και μετά πάει σαν τη γνωστικότητα και κάνει αυτά που κάνει, αφού έχει δώσει βεβαίως την παράσταση για τους χαχόλους του ψηφοφόρους, οι οποίοι πολύ πιθανόν θα το εγκρίνουν όλο αυτό το θέατρο και θα τον ξαναστείλουν στη Βουλή για να κάνει τα ίδια, μάλλον. Ακούσαμε πριν τον Άνθιμο να στηρίζει φανατικά Σαμαρά Στουρνάρα που είναι ερείπια από την κούραση. Η φράση θα μπορούσε να τέλειωνε που είναι ερείπια. Θα ακούσουμε τώρα έναν άλλον προσδιορισμό, μια άλλη οπτική από τον πιο αρμόδιο. Εμείς που ψηφίσαμε ναι, κρατήσαμε την Ελλάδα στο Ευρώπη και στην Ευρώπη και στο ευρώ. Λοιπόν, αυτοί που φωνάζανε όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, αν τους είχαμε ακούσει, τώρα η Ελλάδα ήταν Ουκρανία. Μάλιστα. Ο ηρωισμός δεν ήταν το όχι, ναι, ναι. Ο ηρωισμός ήταν το ναι. Ηρωές από τα βουνά, ηρωές με δεκά ζωές. Ο ηρωισμός δεν ήταν το όχι, ναι, ναι. Ο ηρωισμός ήταν το ναι. Κάστρα του Ολύμπου και του Πάρνασου φαντάσματα. Ναι σε όλα. Ηρωές μες στα χαλάσματα. Η ιστορία αύριο θα γράψει ποιοι είναι αυτοί που ψηφίσαμε ναι. Ναι σε όλα. Και βοηθήσαμε τη χώρα να βγει στις αγορές, να φύγει από τη δυναστεία της Τρόικας και να επιστρέψει σε μια ομαλότητα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κάστρα του Ορύμου και του Πάρνασου. Το άρμεγμα. Ηρωές μες στα χαλάσματα. Από το άρμεγμα. Τα χαλάσματα από το άρμεγμα είναι και η περίφημη φέτα Παρνασσού, η οποία και αυτή από γάλα γίνεται όπως όλοι γνωρίζουμε, όχι από Αγελάδος αλλά από όλα τα υπόλοιπα. Και έφη χορός τραγούδι ακολουθεί τώρα τελευταία, το ακούμε συνέχεια επειδή έχουμε πολλά επιτεύγματα και φροντίζουν όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί μέρα παραμέρα να βγαίνουν και να μας θυμίζουν τα επιτεύγματα που υπάρχουν, τα λένε και οι Ευρωπαίοι όπως λέει ο Άνθιμος, τα λέει και ο Άνθιμος, τα λέει και ο Άδωνης, αλλά δεν τα βλέπουμε όλοι εμείς. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης πετύχαμε μια συμφωνία που κάνει το μεγάλο βήμα μπροστά. Άιδεσαν χορεύουν τα καγγέλια, κοριτσάκια με τα γέλια. Πρώτα απ' όλα αναγνωρίστηκαν όλες οι επιτυχίες της χώρας. Μετά δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα λιτότητας. Τελείωσε αυτό. Κυρίως κρατήθηκαν άθικτες όλες οι κόκκινες γραμμές που τους είχαμε βάλει. Θα ακολουθήσει τώρα η έξοδός μας στις αγορές, μετά η συζήτηση για το χρέος και έτσι μόνον αρχίζουμε πια οριστικά να βγαίνουμε από την κρίση και από τα μνημόνια. Αυτό και μόνο μετράει σήμερα. Και αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Οι βουλευτές μας το ξέρουν, είναι υπεύθυνοι και το έχουν αποδείξει. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης πετύχαμε γάλα 5 ημερών. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης πετύχαμε το γάλα ημέρας. Μετά από 7 μήνες διαπραγμάτευσης Πετύχαμε το άρμεγμα. Ημέρας και το άρμεγμα. Εδώ είναι σωστό, γιατί μετά από όλα αυτά ένα άρμεγμα το έχουν πετύχει. Μια αναφορά έτσι μικρή σε κάποιες εκδηλώσεις. Μία είναι στον Βύρονα. Η αντιφασιστική πρωτοβουλία Βύρονα θα κάνει σήμερα στη Λαμπιδόνα, στο Άλλους Αγίας Τριάδας. Μας καλούν να πάμε εκεί στις 8.30 να δούμε και να σχολιάσουμε από κοινού το ντοκιμαντέρ του 60 «Η Αγέλη των Λευκών Λύκων». Αν αφορά την άνοδο των νεοναζί στη Ρωσία, θα υπάρχει και κουτί οικονομικής ενίσχυσης, αλίμονων και δράσεις για τις δράσεις της πρωτοβουλίας. 8.30 ώρα στη Λαμπιδόνα, στο Άλσος της Αγίας Τριάδας. Το επόμενο αφορά την Ηλιούπολη και μου στέλνει Σιριζέος σύντροφος από την Ηλιούπολη, από το παλιό το 4%, από τους καλούς δηλαδή, οι οποίοι μεταλλάσσονται όπως όλοι, και μου λέει: κυκλοφορεί μία φήμη ότι σήμερα θα αναφερθεί εκτενώς στην απόψινή μεγαλειώδη συγκέντρωση με τον Μανώλη Γλέζο. Εγώ δεν ήξερα κάτι. Τον ρωτάω πού γίνεται, τι γίνεται, και μου λέει: θέατρο Δημαρχείου Ηλιούπολης, 8 μουμού. Την εκδήλωση διοργανώνει η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην περιοχή, Ηλιούπολης Ανθρώπινη Πόλη. Ξεκινάμε με κεφαλαία. Οπότε το είπα και αυτό έτσι ακριβώς όπως το μάθαμε. Όσοι ενδιαφέρονται οι πολίτες να δουν εκεί τον υποψήφιο και τον Μανώλη Γλέζο, από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι εκεί. Φαντάζομαι θα γίνει και κουβέντα για τα πολιτικά αλλά και για τα τοπικά. 8 η ώρα στο θέατρο του Δημαρχείου. Μέχρι και εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, είπα να σημειωθεί αυτό αναλυτικά. Τι άλλο έχουμε? Τηλέφωνο 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no. Το μήνυμά του και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και με ένα θαύμα που ούτε αυτό το έχετε καταλάβει, αλλά φταίτε εσείς, δεν φταίνε αυτοί που έκαναν ή μιλάνε για το θαύμα. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Η Ελλάδα έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα. Προχθές στη Wall Street Journal είχε ένα ολοσέλιδο άρθρο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, όπου περιέγραφε το θαύμα με τη λέξη The Miracle που έκανε η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια και το πώς η Ελλάδα κατάφερε και η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι που κανείς στον κόμμα δεν περίμενε. Η καλή μας Αγελάδα έχει πετύχει ένα μικρό θαύμα. Βοσκή κάτω στη λακάδα, κρά. Σκάτα! Και με γάλα για να κατεβάσει. Το γάλα ημέρας. Να το κάνουμε. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα, ζεματιστή, πολίτικοι, πόντους, μήνες, φιλένια, γαλοπούλα και μισθή. Για πράκια, γυριστηλίχτια, καπαδότικα λουκάρια αυτά. Δίπλε, ζύμη κουρού, σχολιάτα, σισλή, κανταήφι, καριδάτο, κάστανα μαρών, κατημέρια και σκέση και σκιούλ. Να το βάλουνε στο πιάτο. Να πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Να μου που ορίστε φάτο. Και δόξα το Θεό να λέμε. Να το κάνουνε. Κολοκύθια με τυρί. Να το βάλουνε στο πιάτο. Να μου που ορίστε φάτο. Πάτος. Μνημόνιο ή χρεοκοπία. Να μου πουν ορίστε. Πράσινο σκουλίκι. Να μου πουν ορίστε. Λεφτά υπάρχουν. Θεσπίζεται το άρμεγμα. Γάλα 5 ημέρων. Αμέν! Γάλα 7 ημέρων. Αμέν! Γάλα 8 ημέρων. Στο πύρτο εξώτερων! Δεν θέλει 8 ημέρων. Έχει μεγαλώσει αλλιώς με τα άλλα γάλατα, οπότε θέλει τον... Τα καλά. Τα φρέσκα που δεν θα είναι φρέσκο εδώ που το λέμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι είναι το φρέσκο. Υπάρχει κάτι φρέσκο σε άλλους τομείς, ώστε να έχουμε και στο γάλα λεπτομέρειες. Κάτω τα χέρια από το ελληνικό. Και άλλες εκδηλώσεις και πορείες και διαμαρτυρίες ανθρώπων. Δεν κάθονται και καλά αυτοί οι Έλληνες. Γίνεται μια πορεία αύριο για το ελληνικό με θέματα και αιτήματα. Πάρκο να γίνει, πάρκο υψηλού πρασίνου, καμία οικοπεδοποίηση, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο και την παραλία, προάσπιση των κοινωνικών υπηρεσιών. Όλα αυτά ακριβώς θα γίνουν, να είστε σίγουροι, διότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Η πορεία γίνεται αύριο, Σάββατο, στις 11, ξεκινάει από τον Άγιο Τρίφωνα στην Τερψιθέα, γεννηματάκια θανάτου, Ανογλυφάδο, όποιος δεν το ξέρει, και θα καταλήξουν στην πλατεία Βάρναλη στην Αργυρούπολη, που θα γίνει και συνέλευση. Την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση έχει συνέλευση δράσεων για το ελληνικό. Έχουν μαζευτεί αρκετοί φορείς, είχαν κάνει μια ψηλοϊδρυτική, να το πούμε, συνέλευση πριν κάνα δύο εβδομάδες, το είχαμε πει, και τώρα κάνουν και αυτήν την εκδήλωση. Αύριο στις 11 ώρα το πρωί, την Κυριακή, που ψηφίζεται και το νομοσχέδιο Σκούπα με τα 200 άρθρα που είναι όλα για το καλό των Έλληνων πολιτών. Έχουμε πολλές πορείες. Από το πρωί ξεκινάνε οι ταξιτζίδες. Στη μία το μεσημέρι με την Πασεβέ, βεβαίως, έχουμε εδώ την ανακοίνωση. Στη μία το μεσημέρι στην Ομόνια, προσυγκέντρωση 12.30 ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ, οι ταξιτζίδες. Όπως λένε, η απελευθέρωση που προσφέρουν είναι δώρο στο τουριστικό κεφάλαιο και στις εταιρείες Rent-A-Car. Γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Λιμπερόπουλου, του Δήμου και των άλλων ξεπουλημένων της διοίκησης. Σας διαβάζω εδώ. Τα ξέρετε αυτά περισσότερο και καλύτερα από εμάς. Όποιος θέλει, 12.30 ώρα στα γραφεία του ΣΑΤΑ, μία ώρα το μεσημέρι στην Ομόνια, φαντάζομαι θα ανεβούν προς την Βούλη. Και βεβαίως το απόγευμα έχει άλλη ανακοίνωση, μας έχουν στείλει. Το πάμε σε συγκέντρωση 7 ώρα στην Ομόνια για την Πασεβέ, είπαμε. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν την Κυριακή και αύριο. Τι συμβαίνει τώρα, λαός. Δεν αγαπάτε, βρε, τον Αβραμόπουλο. Δεν του δίνετε μια συντάγη να πάει στον οφθαλμίατρο. Ο Τρόμπας, που είδε, ρε, τον κόσμο. Και χιλιάδες είδε. Δεν είχε χιλιάδες κόσμο, παιδί μου. Όποιος είναι στον δρόμο είναι κόσμος. Μέσα στα κτίρια τι έχει. Εκεί δεν είναι κόσμος. Πρώτον. Δεύτερον, άμα είναι χιλιάδες μπάτσι, τι είναι η μπάτσι. Δεν είναι κόσμος η μπάτσι. Δεν κατάλαβα το διαχωρισμό. Είναι κόσμος και αυτή στη ζωή τους. Μα για στάσου, έχουν ζωή αστυνομικοί. Τέλος πάντων. Είχε κόσμο πάντως. Ρε, δεν τρέπονται, ρε, λιγάκι, ρε, ξεφτιλιστή. Θα ντραπεί ο Αβραμόπουλος. Μάλιστα. Έλα, ήθελα να συγχαρώ όλους τους γονείς που επιτρέψαν τα παιδιά τους να πάνε στην ιδιωτική παρέλαση του κυρίου Παπούλια και του Συρφετού εκεί πέρα που καθόταν στις εξέδρες των επισήμων. Φυσικά προβληματίζομαι λίγο. Δεν κατάλαβα γιατί σε τόσα σοου φαντασμαγορικά σκηνικά που έρχονται από το εξωτερικό και αυτά, μια χαρά πληρώνει εισιτήριο για να πας. Ναι, στην παρέλαση τόσα άρματα είχε. Ναι, ναι, εκεί όχι. Δεν κατάλαβα, θα πηγαίνουν πάντα σκυλιαλές το ποιος να είναι, για λίγους. Όχι, ρε φίλε, δεν μιλάω για τα άρματα, μιλάω για τα άλλα. Τα στούκα που πήγαν και τα παιδάκια και παρελάσανε. Όχι, καλέ, άρματα δεν λέω αυτά που ήταν στον δρόμο. Άρματα λέω αυτούς που ήταν στα πεζοδρόμια. Α, αυτά είναι, όντως ήταν. Έτσι, που το παίζανε επίσημοι. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι γονείς ψηφίζουν, τέλος πάντων, αφήσουν τα παιδάκια τους και προβληματίζουμε ότι αν αυτοί ψηφίζουν τελικά δεν έχουμε μέλλον, όντως. Εμπρός. Εμπρός, της γης κολλασμένη, ναι. Της πίνας λάβει εμπρός, εμπρός. Αποστόλη μου, απέναντι στον κινησμό, στην ημιμάθεια, στο σκοταδισμό, στην καφρίλα αυτή που λέει ο Θήμιος, τι είχαμε να την παραβάλουμε πάντα, το ήθος της αριστεράς. Αυτό που δεν επιτρέπει, νομίζω, να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τσογλάτι, έτσι δεν είναι. Ο Κατρούγκαλος είσαι. Κουβέντα... Κατρούγκαλε, Κατρούγκαλε. Ρε Αποστολή, εντάξει, δεν χρειάζεται, δηλαδή ούτε να το κουβεντιάσουμε. Δεν λέω, καφρίλα το τσογλάνι, αλλά okay. Αν μιλούμε για το ήθος της αριστεράς, να μιλάμε και για το ήθος της φερόμενης ως αριστερά. Συμφωνώ. Α, γιατί δεν μιλάμε, Κανέλη, μιλάμε μόνο από τη μία πλευρά. Η Άννα Κανέλη, λοιπόν. Εκτός και αν στην φερόμενη ως αριστερά δεχόμαστε και έχουμε δεχθεί ότι εκεί δεν υπάρχει ήθος έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Αφού εκμεταλλευτώ το βήμα που μου δίνει η εκπομπή σου να πω τα φυλάκια μου στο Μιτσάκο μου στη Γερμανία, θέλω. Γκόμενος. Γερμανικά είναι το παιδί μου, σου λέω τώρα. Τα ξέρω εγώ αυτά. Είναι το παιδί μου το τέταρτο. Το παιδί μου και εγώ αυτό λέω, ο πέδαρος. Τι θα έλεγες, το παιδί μου. Έχω έναν πέδαρο στη Γερμανία, όλοι έτσι λέμε. Να σου πω τώρα και αυτό που θέλω. Λέγε. Άκουγα αυτό τον Καραγκέζη, τον Υπουργό Υπανάπτυξης, που μίλαγε στη Μακρύ και έλεγε για την τιμή του γάλακτος. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει ή δεν πρέπει να φθηνίνει το γάλα. Άσε που δεν έχει φθηνίνει ποτέ τίποτα στην Ελλάδα που ζούμε. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ποτέ κανένα πούτσις δεν λέει πόσο το παίρνει ρε μαλάκα ο άλλος από τον παραγωγό και με ποια διαδικασία φτάνει στην τιμή που το παίρνει ο καταναλωτής από το σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το θέμα. Ή αυτό που ονομάζουμε φρέσκο γάλα μετά από πόσες μέρες μέχρι να έρθει από την Ολλανδία, ας πούμε, το θεωρούμε ακόμα φρέσκο. Επειδή σου έχω πει τη δουλειά που έκανα, τη διαδικασία αυτή την ξέρω, αλλά ας το αφήσουμε αυτό γιατί είναι μεγάλο θέμα, ρε φίλε. Γιατί έχουν γαμίσει όλη την ελληνική παραγωγή με προϊόντα εισαγωγής, να πούμε. Δηλαδή κρεμμύδια, πατάτες, μπανάνες, ρίδια, τα πάντα. Πράγματα που τα είχαμε εμείς, έτσι. Σου έχω ξαναπεί τι ακριβώς γίνεται. Κανένας που δεν αναφέρεται πόσο το παίρνει από τον παραγωγό και πόσο το δίνει στον καταναλωτή. Απλά σου δίνει τελική τιμή. Επειδή πριν από λίγο είχα μια τέτοια κουβέντα και μιλάγαμε για τα φαρμακεία. Και λέει γιατί να μην πουλάνε τα σύμπορ μάρκετ, να πούμε, λέει γιατί θα φθηνίνει. Ρε μαλάκα, του λέω, έχει φθηνίνει ποτέ τίποτα. Από αυτά που σου λένε ότι θα φθηνίνουνε. Ναι. Αυτά ρε φιλέ, προβληματισμοί και φυλάκια. Μπαλτάκος είπε ότι είναι αντικομουνιστής. Ερώτηση. Δεν έχει δικαίωμα να αντικομουνιστής. Δεν έχει δικαίωμα. Γούστο του καπέλου, θα σε ρωτήσει. Αυτό το ζαβολιάρι που είπε, το γούστο του καπέλο του είναι πολύ ωραίο, γιατί πρέπει και ο πολιτικός διάλογος να είναι σε κάποιο επίπεδο. Πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε από Χρυσαυγίτες, είναι από το νέο υλικό που έχει βγει και παίζει και στα κανάλια και παντού, μάθημα γερμανικής ιστορίας. Διάλεξα το πιο ματωμένο κομμάτι της ιστορίας, το πιο μάλλον εντός εισαγωγικών ματωμένο, αν θέλετε, κομμάτι της ιστορίας, αυτής της ιδεολογίας. Και ήθελα να τονίσω ότι είναι σημαντικό κάποιος, και πόσο μάλλον ένας εθνικιστής, να γνωρίζει μερικές πτυχές από την ευρωπαϊκή ιστορία, χωρίς να παρασύρεται από την προπαγάνδα της αριστερής τρομοκρατίας, η οποία υπάγεται με τη σειρά της στο σιωνιστικό αρρωστημένο εγκέφαλο. Επίσης, ένας αληθινός εθνικιστής έχει καθήκον να κοιτά στα μάτια το παρελθόν, χωρίς να φοβάται την κατακραυγή του ημιμαθούς περίγυρου. Αρχικά θα αναλύσουμε τη σημασία του εθνικού σοσιαλισμού, καθώς και το τι είναι. Η απάντηση στο ερώτημα τι είναι εθνικός σοσιαλισμός λαϊκός εθνικισμός φαντάζει τόσο δύσκολη να γραφεί όσο εύκολη να κατανοηθεί. Τα έβγαζε που τα έβγαζε με δυσκολία, γιατί τα διάβαζε. Ήταν και νύχτα, γιατί με στις νύχτες με κάτι φωτιές κάνουν τα μαθήματα. Τον διέκοψε κι ο άλλος, μπλόκαρε το παλικάρι, δεν ήξερε μετά τι ακριβώς συμβαίνει. Μαθήματα εθνικοσοσιαλιστικής ιστορίας. Μετά από αυτό, λαός. Έλα. Το 1 εκατομμύριο που ξέφυγε από τον Άδωνη, τι είναι, κάτι παίζει με το 1 εκατομμύριο αυτοπολιτών. Η Ελλάδα σε 6 Μαΐου του 10 χρεοκόπησε. Έπρεπε να χάσουν τη δουλειά τους 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Σήμερα έχουν χάσει τη δουλειά τους 2 εκατομμύρια. Τους έσωσες. Άρα έχουν κρατήσει τη δουλειά τους 7 εκατομμύρια. Ναι. Κατάλαβες, ε. 1 εκατομμύριο δεν το υπολογίζουν καν. 1 εκατομμύριο. Ή μάλλον μπερδεύτηκε, γιατί η γλώσσα πάει συνήθως στην αλήθεια και σου λέει αυτός είναι ο στόχος. Να είμαστε 9 εκατομμύρια πια. Έτσι, μέχρι να τελειώσουμε. Υπολογίζουν 1 εκατομμύριο αυτοκτονίες ακόμα. Έτσι, το έχει. Στο κάτω-κάτω άμεσα είναι αυτά, τι σιγά. Λέει ο Άρχοντας, ο Υπουργός Υγείας, το 2010 η Ελλάδα χρεοκόπησε. Από τα 10 εκατομμύρια που έπρεπε να χάσουν τη δουλειά τους, σήμερα τα έχουν χάσει 2 εκατομμύρια. Και μένουν 7 εκατομμύρια, λέει, που την έχουν τη δουλειά τους. Δηλαδή 2 και 7 ίσον 10. Ο Μπαλούρδος θα το βρίσκε. Εκτός και αν ο κύριος Γεωργιάδης εννοεί ότι το 1 εκατομμύριο το είχε χάσει ήδη, οπότε δεν είναι 2 εκατομμύρια η ανεργία, αλλά 3. Καλημέρα. Τον Τόλι θα ήθελα. Εγώ. Ο ίδιος. Uh-huh. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Για πέ. 7 και 2 πόσο κάνουν, ρε Τόλι. Δεν είμαι καλός σε αυτά. Ημιτώνει 64. Να, ξέρω σύνθετα μαθηματικά αυτά τα στονταρέικα. Που άλλα προσθέτεις και βγαίνουν κάτι πλεονάσματα από το πουθενά επειδή δεν πληρώνεις αλλού. Για πες τώρα. Ναι, γιατί ο υπουργός υγείας που έχουμε έβγαλε το 7 συν 2, 10, ρε παιδί μου. Και λέω μήπως αυτά τα μαθηματικά που μαθαίνουν εκεί στην κυβέρνηση βγάλανε και το 70% του πλεονάσματος 500. Κάτσε, θα πω χωρατό. Εντάξει, δεν είναι μαθηματικός ο άνθρωπος. Ιστορικός είναι. Ιστορικός. Καλό, ε. Να διαβάσεις ιστορία από τον Άδωνη και να νιώθεις μετά πλήρης. Ναι, Αποστόλη. Έλα, ρε φίλε. Να σου πω. Αυτό που λέτε για τον Άδωνη ότι μας χαίνεται τους κομμουνιστές, να πούμε ότι και εμείς το συχαινόμαστε. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το κάνεις το χατήρι, παιδί μου. Όχι, ότι το συχαινόμαστε, Πρώτον και δεύτερον. Δηλαδή τώρα θέλω να πούνε ότι ο Σαμαράς πήρε τα λεφτά από μένα που παίρνω 6 κατοστάρικα για να τα δώσει στους μπάτους που παίρνουν 1200 και τα έχουν και στάνταρ. Εγώ του χρόνου, την επόμενη μήνα μπορώ να μην τα έχω. Να κάνεις καλά τη δουλειά σου για να τα έχεις. Ναι, καλά έτσι. Ρέμπελι όλοι. Ναι, που είστε όλη μέρα ναι. Στο Twitter. Καλά έκανε ο Ερντογκάν και του το κλείσε. Ποιο τώρα πει το Twitter, εμείς είμαστε κομμουνιστές, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Φύγω. Να κάνεις Twitter τότε. Εκεί είναι η ζωή. Δεν κάνω, δεν θέλω. Η ζωή. Ό,τι ζωή μπορεί να κάνεις μπροστά σε έναν υπολογιστή. Εκεί είναι πάντως. Ναι. Εγώ μόνο το άλλα ξέρω στον υπολογιστή μπορεί να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις. Τα άλλα τα συζητάμε, εντάξει. Από αυτά κάνουμε. Α, κατάλαβα κι εσύ, ε. Αριστερόχειρας, δεξιόχειρας. Εντάξει, αριστερός, αλλά και το πουλί μας θα το παίξουμε. Δεν κατάλαβα. Σωστό. Και αν δεν το κάνει ο αριστερός, ποιος θα το κάνει. Μωρέ, αυτά εκεί δεν είναι. Ο δεξιός δεν μπορεί, ο δεξιός είναι στα πράγματα. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο δεξιός τώρα είναι να σε γαμίσει. Δεν μπορεί να το παίξει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πες σε αυτό το μαλάκα τον Άδωνη ότι η ανεργία μετριέται από τον ενεργό πληθυσμό. Από αυτό δηλαδή που μπορεί και θέλει να δουλέψει. Ένα το κρατούμενο. Και είμαστε γύρω στα 5 εκατομμύρια εμείς. 5 εκατομμύρια, ακόμα καλύτερα. Η κυβέρνησή τους έχει φροντίσει να έχουν δουλειά 7 εκατομμύρια. Είδες, ακόμα παραπάνω. 2 εκατομμύρια τράτο έχουμε. Την Κυριακή συμπληρώνονται 62 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη. Ήταν 30 Μάρτιου του 1952, η μέρα Κυριακή, μέρα που ούτε και οι Γερμανοί δεν έκαναν εκτελέσεις. Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Δημήτρης Μπάτσης, Νίκος Καλούμενος και Ηλίας Αργυριάδης πέφτουν νεκροί από τις σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος του κράτους, των Γερμανοτσολιάδων, των Χιτών και των Τάγματα Ασφαλιτών. Ιδιώς μ' αυτά περήφανος τιτός ήχουν απ' τη φωνή του τα ρουμάνια μπρος για την νίκη, για το κόμμα μπρος ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Καιρούς, σ' όλους τους τόπους το κάθε σπίτι, σπίτι του δικό ζει ο Μπελογιάννης, ζει με τους ανθρώπους που χτίζουν ένα κόσμο σοσιαλιστικό. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Χαμένη σου ζωή, το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί, το όνειρο σου ανασταίνω. Και στο τραπέζι της χαράς της πρώτης στη νίκη της ειρήνης τη γιορτή ο Μπελογιάννης ήταν πανηγυριώτης με κόκκινο γαρούφαλο σταυτί. Ο Μπελογιάννης ζει μες στη καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννης ζει κι είναι κοντά μας στο τραγουδιό τις λεύτερες στροφές. Το όνειρο σου ανασταίνω και το κάθε σου γιατί. Την ίδια μέρα της εκτέλεσης, ο Γιάννης Ρίτσος, εξόριστος στον Άι Στράτη, γράφει στο ποίημά του «Άνθρωπος με το γαρίφαλο». Ο Μπελογιάννης μας έμαθε άλλη μια φορά πώς να ζούμε και πώς να πεθαίνουμε. Με ένα γαρίφαλο ξεκλείδωσε όλη την Αθανασία. Με ένα χαμόγελο έλαμψε τον κόσμο για να μην νυχτώσει. Έτσι, με τη χοροδία των χιλιάδων που ήταν στο Λυκαβητό, μια συναυλία, τα μπλέξαμε όλα μαζί όπως τα μπλέκουμε πάντα. Σας αποχαιρετούμε. Έρχεται και ο λαός βέβαια με τις παραγγελίες του. Αμέσως μετά μαγκαζίνο και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ξέρεις ένα παλιό τραγούδι του Ξυλούρη που λέει «Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλη ώρα δεν σημαίνει». Όλοι πουλημένοι. Ναι, το ξέρω. «Κάσα καρφωμένη για τους πουλημένους. Με πολύ αγάπη το αφιερώνω στον Άδωνη, το καμάρι του ελληνικού λαού». Τι λαός είναι κι αυτός που έχει καμάρι τον Άδωνη. Το καμάρι μας. Για τους πουλημένους όλοι δεν χαλάμε με πέτρες και κοτρό. Πετρόβολα με. Θέλω να αφιερωσούλα για την Παρασκευή σε πριν από σήμερα για να τη φτιάξει. Ελά, τσιμπάτη. Άκου. 11 Τρίτου βγήκε μια γκομενίτσα και σου έλεγε ανθρωπιά έχει μόνο άμα είσαι αριστερό και κάτι τέτοια. Θέλω να μου τη μοντάρει με την κομμουνίστρια που τη είχε κολλήσει με το ριζοσπάστη. Έλα, καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, ήθελα να πω για το φίλο οδηγό που λέει ότι είναι άνθρωπος, αλλά δεν είναι αριστερός. Θέλω να πω ότι άνθρωπος είσαι μόνο όταν είσαι αριστερός. Δηλαδή, μόνο η ιδεολογία που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, που ενδιαφέρεται και το σεβασμό στον άνθρωπο, θα καταπολεμήσει την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι η αριστερή ιδεολογία. Περισσός live. Γιατί εσύ τι παθαίνεις. Πώς? Εσύ τι παθαίνεις. Εγώ σπυράκια μόνο, αλλά τους ηλικιωμένους σκέφτομαι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Να μείνεις άνεργος. Έτσι και να πας να ψωφίσεις κιόλας. Ναι, ναι, πες μου. Περισσός, βέβαια. Αλήμα. Δηλαδή, το να έχεις ανθρωπιά πρεσβεύει μια στάση ζωής και μια πολιτική ιδεολογία. Δεν μπορεί. Μείνετε συντονισμένοι. Το 902 ξανά στα ραδιόφωνά σας. Ναι, ναι. Τώρα με δουλεύεις. Σοβαρά τα λες τώρα αυτά. Τι πλάκα. Να σε πάρω τότε με ένα μαγνητόφωνο για να σε βγάλω δημοσίως. Όχι, γιατί θα ντραπώ, νομίζετε. Α, στο διάλογο, κολοκάθικο. Αυτό θέλω να πω. Αναρωτιέμαι. Δηλαδή, τι μπορεί να πιστεύει αυτός ο άνθρωπος και να νομίζει ότι έχει ανθρωπιά μέσα του. Ποια άλλη ιδεολογία μπορεί να τον εκφράσει περισσότερο αν πραγματικά ενδιαφέρεται για ένα καλύτερο κόσμο. Για αυτόν, για τα παιδιά του, για τον ίδιο, για τη δουλειά του και όλα αυτά. Αλέκα, πώς ξανά νιώσε έτσι η φωνή σου. Τώρα με δουλεύεις. Κοίτα νεύρω τα κουμούνια. Εκτέλεση θέλετε. Όχι κονσερβοκούτι. Πουλημένη, πουλημένη, άλλη ώρα δεν σας μένει. Μνήμα σας προσμένει, κασαφορισμένη. Για όλους ίδια πάκετε κονάκι. Λακούβες με ναι, καλησπέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, ίδια. Ναι, παρακαλώ, θα ήθελα αν υπάρχει δυνατότητα να ακούσουμε από την εκπομπή την προχτεσινή που ήταν ο Άδωνης την τελευταία παρέμβαση του παιδιού που το ρώτησε τι σας χρειαζόμαστε, κύριε Υπουργέ. Πληρώνουμε για την υγεία και υγεία δεν έχουμε. Και φτάνουμε στο σημείο να υπάρχουν οι κακοί κομμουνιστές και οι κακοί αναρχικοί των εξαρχείων να προσφέρουν υγεία στα κακά εξάρχεια των συχαμένων κομμουνιστών και αναρχικών. Όπα, μισό. Δηλαδή, να υιοθετήσουμε τη γνώμη του παιδιού του αναρχικού. Όχι, να την ακούσουμε. Με τα κοινωνικά ιατρία και αυτά που λέει που τα διέλυσε ο Άδωνης. Πολύ καλά έκανε. Να το ακούσουμε. Καλά έκανε ο Υπουργός, βέβαια. Mm. Θα σου πω. Πόσα έχετε πληρώσει εσείς μέχρι τώρα στη ζωή σας ασφαλιστικές φορές και πόσο εγώ, ξέρετε. Τι να τα βάλω να τα μετρήσω. Πληρώνουμε τις εισφορές μας, κύριε. Θα μας βγείτε και από πάνω κιόλας. Εδώ και χρόνια πληρώνουμε τις εισφορές μας και έρχεστε εσείς ως εκπρόσωπος των ιδιωτών να μας πείτε τι. Τι σας χρειαζόμαστε σας. Πληρώνουμε εμείς και το δικό μας τον κόπο βάζουμε να το διαχειριστείτε εσείς. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι δεν μας χρειάζεται ένας βιβλιοπόλης, ένας τηλεπαρουσιαστής. Για να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Ωραία ήταν η αντιδράση του Υπουργού εκεί. Που επί της ουσίας δεν απαντούσε τίποτα. Το μόνο που τον ένοιαζε είναι να πει πόσες εισφορές έχουν πληρώσει αυτοί και πόσες έχει πληρώσει ο Άδωνης. Τόση ώρα που μιλάω ως εκπρόσωπος των ιδιωτών, μην σαφέστατα. Σαφέστατα. Την ιδιωτική πρωτοβουλία προσπαθείτε να προχωρήσετε και τα συμφέροντά της. Όχι τα συμφέροντα των εργαζομένων, των γιατρών και των νοσηλευόμενων. Το ερώτημα μπαίνει τώρα. Θα συνεχίζουμε να αφήνουμε. Θα συνεχίζουμε να αφήνουμε τους εκπροσώπους των ιδιωτών. Σας χρειαζόμαστε κάτι. Σας χρειαζόμαστε ή μας είστε άχρηστος. Και για όλους ίδια πάκετε κονάκι. Λακούβες με σκουπίδια και απάνω τους χωράκι. Και αν μπορείς βάλε ή το Κυρνικό. Κυρνικό! Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Μαρία με την πολυκατοικία. Ναι, ναι. Αυτό. Κυρνικό! Έλα! Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα, κυρία Μαρία μου, από το Σύριαλ. Δεν είσαι ο Κυρνίκος Δασκαλόπουλος. Εγώ Δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι, κυρία Μαρία μου. Μα είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας. Και τι θες? Τι με θέλω. Τι θες? Θέλω, γιατί έχουμε κάνει τρεις συνελεύσεις και δεν ήρθατε. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα. Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ. Ό,τι πείτε, συμφωνώ. Κυρνίκο! Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες? Συμφωνώ εγώ. Όχι αέριο. Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος, κυρία Μαρία μου, τώρα? Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία? Ακούστε να σας πω.

Όπα, φιλαράκο, δεν το πας καλά. Ακού λίγο να σου πω τώρα κάτι. Θα σου τραβήξω τα μαλλιά τριχα-τρίχα, να. Έτσι. Κακιασμένη. Καλά, κανόνισε, μην κάνω από κάτω να πούμε και τα λοιπά. Κανόνισε. Να πάω να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. Τι θα κάνω? Να κατουρίσουμε στον πυράλ σου. Κύριε Μαλάκα, πυράλ, ξέρω πώ είναι. Σε τι γευσή έχει. Κάτουρο, φαντάζομαι. Ρε, ποιο μαλάκα μιλά, ποιο εσύ ρε. Ο Τζένι Μπότσι. Αμα σε γαμίσω, σου πω ακόμη είναι ο Τζένι Μπότσι. Τον πυράλ τα κάνει όλα αυτά, τι ωρέξει. Όλοι πουλημένοι είστε κατά.